ti godiemo in khanidir kür kulei karande dunya chune kina bagi qarishi qulchara idie o qasi qad hal kishete hal kuda dun hikara kina bagi qarishi qulchara idie o qasi qad hal kishete hal kuda dun hikara بخچولی چرخول روح دیه تاله چوچی چاگا دیعلو عمرو دول را چل خاله قواری دونی خانانی یو خیزه دون هایوله دیر معو چوا خانانی قواری دونی خانانی یو خیزه دون هایوله دیر معو چوا خانانی حرن گوه ببطونه خیزدون رازیگو دوی روح قارعانی قرآن آلدا تار خرای صبز شمه را بیکرای با که چو دیر رکدای